Ibrani bab 11. Pracaya iku dasaring samubarang kang kaarep-arep sarta buktining samubarang kang ora katon. Awit iya marga saka pracaya iku wis kaparingake paseksi menawa Allah karenan marang para leluhur kita. Marga saka pracaya kita ngerti menawa alam jembar iku wis katitahake dening sabdaning Allah. Satemah samubarang kang katon iku dumadine saka kang ora katon. Marga saka pracaya Habil wis nyaosake kurban marang Allah kang luwih becik katimbang kurbane Kain. Marga saka iku banjur kaseksenan menawa Habil iku wong bener. Amarga pisungsunge ndadekake keparenge Allah sarta marga saka pracaya isih bisa guneman sawuse mati. Marga saka pracaya Henoh kapulung supaya ora ngalami mati sarta ora ana wong kang bisa nemokake jalaran wis kapulung dening Allah. Awit sadurunge kapulung wis kaseksenan menawa ndadekake keparenge Allah. Nanging menawa tanpa pracaya mokal yen ndadekake keparenge Allah. Jalaran sapa kang sowan marang Allah iku kudu pracaya menawa Allah iku ana. Sarto maringi ganjaran marang wong-wong kang padha temen-temen ngupaya panjenengane. Marga saka pracaya Nuh sawise kaparingan pepenget dening Allah bab kang durung disumurupi ngestokake dawuh yasa prau kanggo nyelametake kulawargane. Lan marga saka pracaya iku panjenengane ngadili jagat sarta dadi ahli warising kayekten laras karo pracayane. Marga saka pracaya Abraham bangun turut nalika katimbalan supaya bidal menyang panggonan kang bakal ditampeni dadi pusakane. Banjur bidal mongko ora pirsa papan kang katuju. Marga saka pracaya panjenengane manggen ing tanah kang kaprestiyakake iku dadi wong amonco sarta ana ing kono panjenengane dedalem ana ing kemah karo Iska lan Yakub kang padha nunggil dadi ahli warisi prasetyo. Jalaran panjenengane ngantos-antos kutho kang dasare karancang sarta kayoso dening Allah. Marga saka pracaya sanadyan Sara iku gabuk Abraham kagungan putra wayah mongko yuswane wis lungse amarga ngugemi menawa panjenengane kang paring prastya iku setya tuhu. Iya iku jalarane saka wong siji kang prasasat wis mati sumebar tedhak turune kaya lintang ing langit sarta kaya wedi ing pinggir sagoro kang tanpa wilangan cacai. Iku mau kabeh sidane sajroning pracaya durung nganti nampani apa kang kaprastiake nanging mung mirsani sarta ngawe-awe saka kaduan lan padha ngakeni menawa dadi wong manca sarta wong neneka ana ing bumi iki. Jalaran wong kang ngucap mangkono iku nelakake menawa padha kepingin ngupaya tanah hutahrah saupama padha ngengeti tanah asal kang wis ditilar. Padha kagungan waktu kang omber kanggo kundur merana. Nanging saiki padha ngangen-angen tanah hutahrah kang luwih becik, yaiku tanah hutahrah kaswargan. Mulane Allah ora lingsem sinebut alai. Amarga panjenengane wis nyawisi kutha kanggo wong-wong iku. Marga saka pracaya Abraham nalika kacoba ngurbanake Iska panjenengane kang wis nampi prastya iku kanthi ikhlas ngurbanake putrane untang anting sanadyan marang panjenengane wis dingandikani. Terah kang saka Iska iku bakal kasebut turuniro. Jalaran panjenengane menggalih menawa Allah kuwaos nangekake wong sanadyan saka antarane wong mati sarta saka ing kono anggone prasasat nampeni wangsul putrane. Margo saka pracaya, Iskak anggone berkai marang Yakub lan Esau kanthi mirsani kang bakal kelakon ing tembi. Margo saka pracaya, Yakub nalika ndungkap sedane berkai putrane Yusuf sakaruni, banjur nyembah karo sendean bongkoting tekeni. Margo saka pracaya, Yusuf nalika ndungkap sedane martosake bab bakal budale Bani Israel sarta paring piweling bab layoni. Margo saka pracaya, Musa sawuse miyos diumpetake dening Rama ibune lawase telung sasi. Amarga padha pirsa menawa bayi iku bagus rupane sarta ora wedi marang perintahe raja. Margo saka pracaya, Musa nalika wis diwasa ora karso sinebut putraning putrine Firaun. Jalaran panjenengane milih nandang sangsara bareng karo umate Allah, katimbang ngraosake kamuktening dosa kang mung sawetara mangsa, sarta nganggep menawa karemehake amarga Kristus iku bondo kang luwih aji katimbang karo saking raja branane Mesir. Awit kang dianti-anti iku ganjaran. Margo saka pracaya, panjenengane nilar Mesir ora ajrih marang dukane raja. Awit tansah madhep mantep prasasat pirsa apa kang ora katon. Margo saka pracaya, panjenengane mranata Paskah sarta pangepyuring getih supaya juru tumpes anak-anak pembarep aja nganti ngepok umat. Margo saka pracaya, wong-wong iku padha nyabrang segoro abang kaya ngliwati daratan. Mongko wong-wong Mesir padha klelep nalika uga padha nyoba mangkono. Margo saka pracaya, betenge Yeriko padha jugruk sawise diubengi pitung dino lawase. Margo saka pracaya, Rahab sundel iku ora katut katumpes bareng karo wong-wong duraka. Amargo wis nampani para telik sandi iku kalawan becik. Apa maneh kang kudu tak pratelakake? Jalaran aku bakal kekurangan wektu. Menawa aku arep nyaritakake bab Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud lan Samuel sarta para nabi. Kang Margo saka pracaya wis nelukake nagara-nagara, nindakake apa kang bener. Nampani opo kang wis kaprastiyake mbungkem cangkeme singo-singo, nyirep geni kang ngalat-alat. Wong-wong iku wis padha oncat saka landhepe pedhang, wis nampa kakuatan sajrone kaapesan, wis padha dadi santosa sajroning paprangan sarta wis ngundurake wadya balane mungsuh. Para wong wadon wis padha nampani maneh wong-wonge kang wis mati. Jalaran padha ditangekake. Nanging wong-wong liyane padha pilih dipiloro sarta ora gelem diluwari supaya padha tampa patangen kang luwih becik. Ana maneh kang dipoyoki lan disiksa, lan ana uga kang dibondo sarta dikunjoro. Padha dibenturi watu, digraji, dipateni kalawan pedhang. Wong-wong iku padha nglemboro kalawan manganggo walulang wedhus gembel lan walulang wedhus Jawa. Padha nandhang kacingkrangan, kasangsaran sarta panganiaya. Jagat iki ora pantes kanggo wong-wong iku. Mulane padha ngumboro ana ing pasamunan sarta ing pagunungan, sajroning guwa-guwa sarta selo-selaning gunung. Nanging wong-wong iku kabeh padha ora tampa apa kang kaprastiyake iku. Sanadyan amarga saka pracaya wis padha kaparingan paseksi kang becik. Jalaran Allah wis nyawisi kang luwih becik tumrap kita. Wong-wong iku ora bakal bisa nggayuh kasampurnan menawa ora bareng kita.